see ei ole muusika. See on kõige primitiivsemate instinktide rütm ja teiseks ta on puberteetnikute rütm. See on niisugune seksuaalse ärkamise kõige primitiivsem osa. See on puberteetnikute hormoonitalitluste rütm. Ja kui see jääbki püsima, siis neist inimesi ja isiksusi ei saagi. Ja kui ma vaatan seda tühja nägu, mis mälub seda närimiskummi, idiootlikult tühja nägu, enesega absoluutselt rahul, siis küsid küll, kus nüüd veel inimene on? Kas see on veel inimene? Inimene on tunnetus, hing, vaim. Aga kui on tümps ja näts, siis ei ole enam inimest. Siis on homo, no ma ei tea, consumens, homo tarbija, inimene tarbija. Manipuleeritud tarbija, kes vaatab seebioopereid, närib nätsu ja kuulab tüpsu. See ei ole enam inimene, see ei ole kultuurinimene. See on tsivilisatsiooni suurlinna. Ma panen 3 punkti, ma ei hakka ütlema, mida ma mõtlen sellisest inimesest. Kui pärast mõni jälle ütleb, mida ma olevat öelnud, aga nüüd ma ei öelnud. Me saime aru sellest olevat. Aitüma.